Baada ya kukaa katika kipindi cha mwaka mmoja, waziri wa ardhi, nyumba na makazi Profesa Anna Tibaijuka amebaini kuwa matatizo ya ardhi yaliyopo yanatokana na watu walioko nje ya sekta hii. Kwa hiyo ubovu wa sekta ya ardhi sio wakati wote, na si kweli kudai kwamba ni watendaji wa Wizara ya Ardhi ndio wanasababisha. Hii sio kwamba nawatetea, la hasha. Ila nasema baada ya mwaka mmoja kukaa pale na kutafakari mambo na kuyatunguza kwa undani wake, naweza kusema kwamba matatizo makubwa ya sekta ile yanapikwa nje ya wizara ile. Kwa hiyo wizara ile, kwa kuwa ni sekta mtambuka, tunabaki kulaumiwa kwa nyakati nyingi kwa vitu ambavyo labda hatuwezi, sio sisi waanzilishi. Sasa hukumu ya mahakama ya rufaa ya juzi, ambapo ilitupilia mbali uamuzi wa mahakama kuu kwamba tugawe viwanja vya Oyster Bay, ni tukio ambalo jamii yoyote inayotaka kujikita katika elimu ni sharti, naamini kwamba mtusaidia wananchi waelewe ni kitu gani kimetokea. Sasa kwa ufupi tu ni kwamba palikuwepo na kelele kwamba viwanja vya shule ya Oyster Bay vimeuzwa. Ukweli ni kwamba viwanja vilikuwa havikuuzwa, ila vilikuwa vimechukuliwa, na baada ya taasisi kuwa zimeondoka, taasisi husika za viwanja vile ambavyo vilikuwa ni association ya wageni wazungu waliokuwa wanakaa Oyster Bay, ikatokea kampuni moja ya Oyster Bay Properties wakawa wamepata viwanja hivyo. Hata hivyo, waandishi wa habari walitaka kujua kuhusiana na msimamo wa waziri huyo juu ya tuhuma za maofisa ardhi wanaojihusisha na ugawaji wa ardhi bila utaratibu. Nataka tuwe jamii ambayo sio inakwenda kwa misingi ya ushabiki, lakini inatafakari mambo. Sijasema kwamba maafisa ardhi wote ni waadilifu, na ni kweli kwamba maovu mengine bila collusion ya maafisa ardhi. Sasa maafisa ardhi, kumbuka kuna wizara ya ardhi, lakini tuna maafisa ardhi chini ya halmashauri. Kwa hiyo kuna TAMISEMI, na ukiangalia muundo wa serikali za zaidi, maafisa ardhi wanafanya kazi chini ya serikali za mitaa. Na katika hili, kwa mfano, kwa wale ambao mtataka kufanya research ambayo kabisa na recommend na washauri, utaona kwamba halmashauri ya Kinondoni wenyewe ndio walifikia makubaliano haya, lakini hawakufanya kwa mujibu wa sheria na hawakushirikisha wizara ya ardhi. Sasa wizara ya ardhi kweli imepokea maamuzi ambayo yameshafanyika. Kwa hiyo tunapozungumza maafisa ardhi, manake kama tunataka kuondokana na migogoro ya ardhi, hasa sisi wananchi, ndio lazima sisi tuwe wasimamizi wakubwa wa sheria. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Jennifer Mrema, huku na kule, Morning Star FM.